یہ سب کے سب فانی اور ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی جو نسبت اور تعلق ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کام آنے والا ہے. اس کو یوں کہہ لیں کہ دنیا داری کی نسبت یہ فانی ہے اور دین داری کی نسبت باقی ہے. الحمدللہ. اب دین کس چیز کا نام اور دنیا کس چیز کا نام ہے؟ فارسی میں دین کا لغوی معنی ہے گردن نہادن، گردن کو جھکا دینا، سر کو جھکا دینا. دیندار آدمی وہ ہے کہ جس کی گردن اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھکی ہوئی ہو. بس یہ الحمدللہ یہ ہے کیسے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھک جھک کر چل رہا ہو. بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم، سر اس کا جھکا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں. اس کو ہمارے ایک بزرگ بڑے سادہ سے لفظوں میں فرماتے، دین کس چیز کا نام؟ فرمائے دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام بس، اور دنیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نام. کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، محنت مزدوری کرنا، اپنی حق حلال کی روزی کمانا، اس کا نام دنیا نہیں. دنیا رب کو بھول جانے کا نام، اور دین اور رب کو یاد رکھنے کا نام ہے. بس آپ اپنے کاروبار میں اللہ میاں کو یاد رکھے ہیں. کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. دین کے پانچ شعبے ہیں، دین کے پانچ شعبے. سب سے پہلے اعتقادیات ہے، دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، پھر معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. دین کے پانچ شعبوں میں سے ایک شعبہ معاملات کا بھی ہے. یاد رکھنا، معاملات کے لین دین کس طرح کرنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے. یاد رکھنا، شریعت ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے. یار کہاں شریعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ فرمان جاری کیا تھا، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں وہ کاروبار کرے جو شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی سمجھ رکھتا ہو. یار کہاں لا یبیع فی سوقنا، کہ ہمارے بازار میں وہ آدمی خرید و فروخت کرے جو شریعت کے مطابق خرید و فروخت کرنے کی سمجھ رکھتا ہو. یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی حدیثی میں آتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء، کہ ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا ہو، الامین امانت دار ہو. فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے آگے. ہاں علی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. جو آدمی کسی کو دھوکہ دے, من غش فلیس منا یارگان, جو آدمی کسی کو دھوکہ دے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے یارگان. مسلمان کی شان نہیں کسی کو دھوکہ دے. دھوکہ دینا, دھوکہ دے کر کاروبار کرنا, یہ تجارت کے اصول کے بھی خلاف ہے. ایک مرتبہ دھوکہ دے لیا, دوبارہ وہ منہ نہیں کرے گا آپ کی طرف یاد رکھنا. دین میرا کرتا رہتا ہوں, دین کی برکت سے ہر چیز دیسی ملتی ہے. محبت وہ خالص, عزت وہ خالص یاد رکھنا. مسلمان کی شان نہیں ہے یاد رکھنا. ہاں وہ کسی کو دھوکہ دے آگے جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے یاد رکھنا. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا یارکان. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ ہم سچ بولیں گے شاید کوئی نقصان ہو جائے گا. آدمی عہد کر لے کہ میں نے سچائی اور دیانتداری والا معاملہ کرنا ہے, پھر دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے یارکان. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں, ان کی دکان بھی ہے, کاروبار کرتے رہتے ہیں. وہ مجھے ہیں بڑے ایماندار قسم کے, باہر سے لوگ, بیرون ملک سے بھی کاروبار ہے, باہر سے آنکھ بند کر کے لوگ آرڈر دیتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمیں اتنا سودا بھیج دیں, ان کو اعتماد ہے. تو پھر مجھے بتلائیں لگے, لوگوں کو پتہ چل جائے ایمانداری اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پر میں کوئی پھر تو کوئی اس سے پیچھے رہ نہیں یار اللہ تعالیٰ. ایمانداری ہر جگہ مطلوب ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے, بندے کا تعلق رب سے ٹھیک ہو جائے, بس یہ ہے. ہاں جب بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو گیا. کہاں لگا, اگر رب سے تعلق ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہر جگہ پریشانی, ہر جگہ نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ایمانداری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یار. کہاں میرا کرتا رہتا ہوں, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے پیارے صحابہ, ان کی تعداد کتنی؟ سوا لاکھ, ڈیڑھ لاکھ کے قریب. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا اللہ, ہاں اللہ فرمائے, ہر چیز کا بنانا آسان ہے لیکن انسان بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے یار اللہ. ہاں سب سے مشکل کام انسان بننا ہے یار اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, انسان بنتا ہے خدا خوفی کے جذبے سے یار اللہ. ہاں یار میں طلباء سے رکھ کرتا رہتا ہوں, یہ ہمارے منطقی کتابوں میں ہمارے طلباء پڑھتے رہتے ہیں, انسان کی تعریف کیا ہے, حیوان ناطق, کہ وہ ایک بولنے والا حیوان ہے. ایک حیوان کا معنی جاندار, ناطق کا معنی بولنے والا ہے. لیکن شریعت کے اصطلاح میں انسان کی تعریف یہ ہے, انسان کہتے ہیں انسان حیوان متفکر, هو الحیوان المتفکر. انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے انجام کو سوچنے والا ہو, کہ اپنے انجام کی فکر کرنے والا ہو, اپنی آخرت کی فکر کرنے والا ہو. محض وقت گزارنا مقصد نہیں ہے, ہم راستے میں ہیں, منزل نہیں راہ گزر ہے یار کا. ہم نے قبر میں جانا ہے, اپنی قبر کو سوچے, حشر کو سوچے, اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو سوچے یار کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کہ انسان وہ ہے جو اپنے انجام کو سوچے, اپنے انجام کی فکر رکھے کہ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے یار کا. پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, وہ بھی اپنی یعنی اپنی آخرت کی یاد دہانے کے لیے کچھ نہ کچھ جملے وہ سکوں پر لکھوا دیتے تھے. ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، یا ولید انک میت محاسب، کہ اے ولید تو نے ایک دن مرنا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے. کیا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی یہی جذبہ ہے جو آدمی کو سیدھے راستے پر ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ جذبہ ہر جگہ مطلوب ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بڑے سلیم الفطرت، یا رکھنا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، یا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کہ ہر بچے میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ ماحول اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. فابواہ یحودانہی او ینصرانہی او یمجسانہی او کما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے مسلمان گھرانے میں آگ کھولی. یا رکھا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یا رکھا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دین اسلام ہے، دین اللہ نے اس میں نورانیت رکھی ہے، اس میں حقانیت رکھی ہے. یا رکھنا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. میں کرتا رہتا ہوں، دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، مسلمان کے کردار سے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے. یہ ہے اللہ، سپیکر تو اب آئے. یا رکھنا ہے تو ہم، اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے، مسلمان کے کردار سے ہی آ رکھا. یہ حرام اللہ تعالیٰ اپنی یہاں ہندوستان میں، یہ ہندوستان پہلا، اب تو خیر پاکستان بعد میں بنا، پرانا نام تو ہندوستان ہی ہے، سارا علاقہ ہندوستان کا ہی. کہتے ہیں ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہ سے پھیلا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واضح نصیحت کی برکت سے، ان کی واضح نصیحت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں. اور دوسرا دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے، ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واضح نصیحت کی برکت سے. ہر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ہر کی نیک صحبت کی برکت سے، واضح نصیحت کی برکت سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں. ہاں، ایک مجلس میں یہ ہندوؤں کی یہ بودیاں ہوتی ہیں، بودی رکھی ہوتی، بودی اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے، مسلمان ہوتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور فوراً وہ اپنی بودی کٹوا لیتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. نیک صحبت کی بڑی برکت ہوتی ہے یار کان، نیک مجالس کی بڑی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم نیک مجالس میں شرکت کرتے رہا کریں یار کان الحمدللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اسالت بے ریا. یا رکھنا، اللہ والوں کی نیک مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. یار کہاں نام ملا، بے ریا نفلی عبادت سے افضل ہے. یار کہاں، اللہ اس شعر کا ایک مطلب یہی لکھا ہے، ایک مطلب یہی ہے اس شعر کا، کہ بعض دفعہ اللہ والوں کی نیک مجالس میں ان کا دل سے نکلا ہوا جملہ وہ دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے اور دل کی کایا پلٹ دیتا ہے. ارکان اللہ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث صبح اس لیے کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے, نیک صحبت کی قضا نہیں ہے, اس کی بڑی برکت ہے الحمدللہ. میں لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کے صبح صبح وعظ پڑھ کر رمضان کے مہینے میں وعظ پڑھ کر سناتا تھا الحمدللہ, اللہ والوں کی باتوں میں نوری نوری آلک الحمدللہ. لاہور والوں کو بہت کھینچتے, سب کو یار کا ڈانٹتے یار کا الحمدللہ, ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی کتنا نور چھپا ہوتا ہے یار کا, جھنجھوڑتے یار کا کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو یار کا لرام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فرمائے لوگ کہتے ہیں اپنے انداز سے فرماتے ہیں, فرمائے لوگ کہتے ہیں کہ بینا سب اور اندھا کوئی کہیں, ہم یعنی اندھا کوئی اور بینا سب آنکھوں والے سب, لیکن ہر فرماتے فرمائے اندھے سب اور بینا کوئی کہیں آنکھوں والا کوئی یار کا. آنکھوں والا وہ ہوتا ہے جس کی آخرت کی آنکھیں کھل جائیں یار کا, یہ ہے یار کا. ہم من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. یار کا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اندھا تو وہ ہے جو آخرت سے بے خبر ہو جائے, وہ ہے اندھا یا رکھنا, جو اپنے پیارے مولا کو بھول جائے, سب کچھ ان کا کھا کے پھر ان کو بھول جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی بھول سے بچائے, ایسے اندھے پن سے بچائے. یار کا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرے گا, ہم اس کی معیشت زندگی کو تنگ کر دیں گے. ورنہ شروع یوم القیامت یاما, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. آگاہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معلوم, اللہ نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے. یار کا سورج ہے, سورج کو اللہ نے روشنی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیں جب سے سورج کو پیدا کیا ہے, روشنی دینے کا جو وقت اللہ نے لکھا ہے اس کا یاد رکھنا, اس سے ایک سیکنڈ کا کبھی فرق نہیں آیا ہے. یار آپ دیکھ لیں چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنی مخلوق جو جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے وہ اپنے مقصد میں لگی ہوئی. یاد رہا ہوں پھر فرمائے ہم بھی تو اللہ میاں سے پوچھیں یا اللہ ہمیں آپ نے کس لیے پیدا کیا ہے, ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, آخر ہم بھی تو پوچھیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے, وقت گزارنے کے لیے پیدا کیا ہم نے؟ نہیں تو اللہ میاں سے پوچھا گیا ہمیں کس لیے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دے دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی بندی کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں پر میں بندہ کون ہوتا ہے, غلام کون ہوتا ہے جو اپنی ہر چاہت کو, اپنی ہر خوشی کو اپنے پیارے مولا کی مرضی پر قربان کر دے, یہ ہے بندگی. یار کہاں دکان میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی رب کے بندے, دفتر میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی رب کے بندے, مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی رب کے بندے. یار کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے من کو مٹا دے, رب کی خوشی پر سب کو قربان کر دے. یار اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائیں, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں, کاروبار کریں قدم قدم پر رہنمائی یا رکھنا ہمیں. میرے کروں ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں, اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں. یار کہا ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ میاں کی خوشی سے بھرے ہوئے. یار کتنی آسانی یا رب الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں, یہاں اللہ میاں کو خوشی کو پہچاننا ہو تو ان کا ایک ایک حکم ان کی خوشی سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ. آپ دکان میں بھی اللہ میاں کو خوش کریں, یہ نہیں کہ دکان میں اپنے من کو خوش کرنا ہے, نہیں, رب کو خوش کرنا ہے پہلے یار, پھر آپ کی یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان بن گئی یار. کام اپنی حق حلال کی روزی, التاجر الصدوق الامین, مان نبیین و صدیقین و شہداء. ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں, زبان سے سچ بولنے والا ہو, الامین امانت دار ہو, کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. سودی لین دین سے بھی بچا کریں, ہاں اسے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یار یہ ملک سمجھ نہیں رہا ہے, سود پر سود قرضہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, رب کو ناراض کر کے ترقی کہاں ہو سکتی یار کا لالا. ہاں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, سود کی لعنت سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی. ہاں اللہ تعالی اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اگر ارادہ کر لے اللہ پاک اذا العالم, وہ دشمن کی شاہ سے ہے نا یار کہاں, وہ پوری امت مسلمہ کو وہ سود کے جال میں اس کو ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں. چلو پہلے سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور بچنے کی کوشش کریں یار. ہاں ہمارے کئی ساتھی بیچارے ایسے آ گئے, بھول ہو گئی بعد میں آئے, اتنے پریشان تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں. سود کی مثال سوج کی طرح ہے, سوج نہیں سوج, جسم سوجا ہوا ہو بظاہر دیکھنے میں جسم بڑا نظر آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے صحت مند ہیں, لیکن ان سے پوچھیں یار کہنا ہے, وہ کہے پتہ نہیں میں کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں یار. بظاہر جسم یہ آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے لیکن اندر پتہ نہیں کتنی تکلیف سے بھرا ہوا یار کہاں. سود کی مثال بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی ماں. ہمارے یہاں پر ایک بھائی تشریف لاتے رہتے ہیں گجراں والے قریب سے, علی پورے قریب سے بھائی جواد, ان کی فیکٹری بھی تھی, فیکٹری میں آگ لگ گئی, یہ فیکٹری کے ایک حصے میں آگ لگ گئی, بہرحال کافی نقصان ہوا. تو کچھ ان کے ملنے والے کہنے لگے آپ اس کی انشورنس کروا لیں, اس کی آپ انشورنس کروا لیں. لیکن وہ کہنے لگے چاہے ساری فیکٹری کو آگ لگ جائے, انشورنس نہیں کروانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, وہ انشورنس وہ بھی سود ہی ہوتی ہے نکالا نہ. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت, پھر خود ہی وہ بتلائیں لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک ہی سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فیکٹری میں جو آگ کا نقصان ہو وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا, پہلے ایک فیکٹری تھی اور تین فیکٹری ہیں یار, اللہ نے اتنی برکت ڈالی یار. برکت کوئی گنتی کے زیادہ ہونے کا نام نہیں, بعض دفعہ اللہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں, برکت تو یہ ہے چیز تھوڑی اور سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں بعض دفعہ اللہ پاک ظاہری طور پر بھی اللہ پاک اللہ برکتوں سے اور وسعتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں, لیکن تہیہ یہ کر لے. میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث, میں مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا, فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے, دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا, آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے, برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ. آدمی تہیہ کر لے رب کو خوش کرنے کہاں, ہمارے پاس تو اپنا کچھ نہیں, سب کو رب کا دیا ہوا یار کہاں, ہمارے پاس اپنا ناخن نہیں اونگلی نہیں یار کہاں, سب کچھ ان کا دیا ہوا یار کہاں, ان کی خوشی پہلے یار رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ پھر تھوڑے بہت حالات آ بھی جائیں گھبرائیں نہیں یا رکھنا، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں رکھنا. یہ ریون میں شروع میں فقر و فاقہ بہت ہوتا تھا، میں نے بھی سن 75-76 میں یار کہا ریون میں ایک ہفتہ پڑھا 75-76 میں. اللہ تعالیٰ اپنی میں میرے ماموں صاحب بھی پڑھتے رہے، ماموں صاحب کے ماموں صاحب 53 میں وہاں 52-53 میں وہاں ریون مرکز میں پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہر، شروع میں فقر و فاقہ بہت ہوتا تھا یار رکھنا. تو میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے یار کہا، یہ فرماتے یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے یار کہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جب رب کو سامنے رکھ کر پھر کوئی اگر فقر و فاقہ آ جائے، پتہ نہیں دل کو اللہ کتنے نور سے لبھر دیتے ہیں. کہاں الحمدللہ، یہ دے ظاہری طور پر حالات ہوں گے لیکن دل سکون سے بھرا ہوا ہو گیا یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی رب کو ناراض کر کے جتنی مال دولت اکٹھی کر لیں سکون نہیں ملے گا یار کہاں، سکون چھن جاتا ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. ہم راستے کے اندر ہیں، منزل نہیں رہ گزر ہے یار کہاں. اللہ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع یہی، بعد میں نہیں ملے گا موقع یار کہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو میں رکھ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت یہ جو اللہ نے نصیب فرما رکھی اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام یا رکھ رہا. دینداری کسے کہتے ہیں؟ رب کو خوش کرنے کا نام دین ہے، اور دنیا داری کیا؟ رب کو ناراض کرنے کا نام دنیا داری ہے یا رکھ رہا. ہم سمجھتے ہیں کاروبار کرنا دنیا، نہیں نہیں، دنیا کے 6 مصداق بیان کیے گئے ہیں ہمارے حضرت اقدس، آخری مصداق یہ بیان کیا کل ما یلہیک عن اللہ یا رکھا فہی دنیا، فرما ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے وہ ہے دنیا یا رکھنا. دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا یا رکھا. تو صرف کاروبار کرنے کا نام دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا یار کہاں. کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانتداری سے بھرا ہوا، خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا، پھر وہ کاروبار دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کاروبار ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ میاں سے پوچھیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی بندی کے لیے پیدا کیا ہے یار کہاں. بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ہر خوشی کو، اپنی ہر چاہت کو اپنے مولا کی مرضی پر قربان کر دے یار کہاں. بیاہ شادیوں میں بھی کوشش کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچ نہ کیا کریں یار کہاں. ماحول کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں رب کی رضا کس میں ہے یار کہاں. ماحول تو یہی رہ جائے گا یار کہاں، ماحول قبر میں ساتھ جائے گا یار کہاں. نہیں نہیں، قبر میں ساتھ جانے والی چیز وہی ہے جو اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال کر لیے، جو ان کی خوشی کے لمحات مل گئے، بس وہ ہے قبر میں ساتھ اور کام آنے والی چیز یار کہاں. باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی یار کہاں. الحمدللہ اپنی برادری کو خوش کریں، لیکن برادری کی خوشی میں اتنے آگے نہ پڑھیں کہ اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے یار کہاں. شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنا بھی ہو سکے وہ خلق خدا کو بھی خوش کرنا ہے، خالق کو بھی خوش کرنا ہے، لیکن رب کی خوشی سب پر مقدم ہو یار کہاں. لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق یار کہاں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی، ہم دنیا کی زندگی بہت، یہاں اللہ میاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ نیکیاں کمانے کے لیے، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اور ان کو خوش کرنے کا موقع یہی بعد میں نہیں ملے گا. یار کلا ہم عید کا دن گزرا، یہ بظاہر یہ خوشی کا دن ہے، لیکن آپ دیکھ لیں عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی، یا رکھا دو رکعت نماز، خطبہ رکھا، یا رکھا ہوں یہ خوشی میں میرے بندے مجھے نہ بھولے، یا رکھا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، مسلمان کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سائے میں ہو، یا رکھا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید یہ سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. ہاں تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائیں نہیں. بلکہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیہ نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانی. یار کہاں امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری گوجرانوالہ گکھڑ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے بزرگ استاد بھی تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حرم کے غسل میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی میں اخیر عمر میں کافی عرصہ بیمار رہے، کا دوائی وغیرہ بھی استعمال کرتے. انتقال کے بعد ان کے ایک ملنے والے تعلق والے انہوں نے خواب میں دیکھا تو فرمائے لگے او سنگی دنیا میں تو دوائی بڑی کھادی لیکن ہن سکون بیچا بات الحمدللہ، کہ دنیا میں تو دوائی استعمال کی، بہت استعمال کی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اللہ اب میں سکون سے ہوں، تمام تکالیف ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صبر مان پورے کر دیے ہیں الحمدللہ. بتائے خوشی خوشی پہنچے سے، یار سب نے جانا ہے قبر میں، یار لاہور میں آپ نے کسی نے بھی نہیں رہنا ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد، یار رکھنا، ورنہ جانے کو کل چلے جائیں پرسوں چلے جائیں، یا رکھنا ہے ہر وقت موت سامنے کھڑی، یا رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، چاہے آپ دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، چاہے بنگلے میں ہوں، چاہے جھونپڑی میں ہوں، جو جہاں ہیں نظر اوپر رکھے کہ میں نے ایک دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے پیارے مولا کے پاس پہنچنا ہے، تو میں ان کو خوش کر کر جاؤں تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہی خوشی میں پہنچ جاؤں. یار کہاں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.